Remember, you could have bummed me 100 or total. Nem látta őket, amikor engedte őket se. Nem mentek arra, mert viszont a Schengen esetleg az ablak nem tas a csatnik. Nem. Biztos voltak ajándékot. Nem tudom. Adja egy szemet. Ugye. Ti fölviszállt fel, mama? Na. Egyáltalán még most éjszak erre a kettő pohárnyit, jó? Micsoda? Vizet. És? Hogy rendbe jöjjé. Igen, lehet, hogy nem iszol elég vizet, Gáb. Hát nem nagyon ez. Tudod, mikor reggel istem? Ja. Fél kettőkor. Ja. Akkor reggel istem. Igen, védültem is. Elmacskáztam. Na, most mit kell bevenni? Majd hőcsapom mindenre. Ha elcsaptam, már nem tudom, hát csak. Ott volt utálva. Na, izé... Hoztad a számítógépet? Milyen számítógépet? Annyi a fenét, no. Mobilt. Minek? Hát azon van a dolgok, nem? Te eljutod a... Durofimből kell bekapod, hát nem ott vannak a dolgok. Ha nem? Az elázott, ugye? Nem. Az ott egyik se. Ez az originál. Az most kaptad? Nem, ez a... Mondták ott, hogy csinálják a papírt. Hát mi csak fél hét. Itt élj el, mit kell bekapnod. És a... Itt élj el, mert... Itt a kezelés, látod? No. Durofintból kettőt. Kettőször egyet. Gastropolba egyszer egyet. Diovorból. Mája, gastropazol. A gastropazol. Emez. Gyomorvédő. Kaptam a hasonba injekciót. Te? Mi kaptál, hogy? Én nem tudom. Belenyomtak egy... Fájt? Nem. Itt ilyen is kettőször, egy nap, és kettő darab durofint kell bekapni. Ez a durofin, ezt kell bekapni. Ott a sárgál. Igen, ez már nem a... Ennyit írta fel. És ide van írva, hogy messzedsz Danakopnál, ilyen pomószor... Hát de egyet már bevettünk reggel, nem? Érdből kettőt kell itt ilyen papíron. Kettőt ír, hát itt írja nyomtatott, vagy melyit kell beszélned. De egyenként kő, nem? Igen, egyenként. Reggel meg este. Na, ez. Ez kell csak, ezt írja a kezelésed. Semmi más. Danana, kontrollál, kontrollál, azt mondom, messzegy, Danana, Pobolini, Ránie, és itt van, kontrollál, Pomolágo, Pomolágo, Kotfocsa, Danana, Pobolini, Ránie, I pomoskoj abolanti uput izda izaberi lekár. Uput izda izaberi lekár. Menjen az orvoshoz. Ennyit ír csak. Kontroll az a pomonok. A saját orvosom. Megjó. Vaj. Zadáj. Ecs neki ki. Zdravstendu. Megjó. Annyit ír. Már kell menni, vagy telefonnal meg adni is, akkor beszélni kell. Én vagyok én rosszul. Most, na. Ha nem csinálok semmit, akkor nem vagyok. Na, rosszabb volt, amikor nem voltál bent a kórház, mert nem kaptál be visszajtókat, nem messze elkezdheted, akkor rosszabb voltál jóval, vagy mi? Hát, ott húgyoztam, mint a ló. Igen. Belénkába. Sokat húgyoztál? Fú. Nem tudom, hogy szíjazza. Becsönyezzen. Beporóká. És kiírták ezt a Patalowski ciklus kínálás, és kiírták az orvosságot. Ennyi ezen a papíron, amit írja rajta. semmi más. Kardiológia, ezt írta fel. Igen, kardiológia, ezt írta fel az orvosod fel. Csovics volt a doktorod. Hát tudom én, hogy volt. Ő volt az orvos, doktorod. Csovics volt? Ennyi csak. Azt kellett nektek keresni. Igen. 9 óra. Majd, de szerintem kettő ugyanazt adtak ide? Vetetlen. De a kettőre ugyanaz van írva. De ugyanaz a kettőre írva. Opus Pisma, 21-8-as. De mi van kettő másolat? Ja, egyet be kell biztos adni máshol is. Hát én nem tudom. Hát olyan fénymásolatok van, nekem az összes van. Ezek utalók, ambulanciák. Ambulant, hú. Alexander Sivkovics. Nem ugyanaz. Nem. De Zsivkovics a fő-fő orvos különbe. Zsivkovics adta ki ezt a beutalót. Erre az upozzá ambulátnál lecsinni ez a... Kiadták neked ezt az ambuláttal. Ez a... Hogy is ilyen? Srutsa bolesti, Vojvodin Sremska, Ispuzza, Kardiovaszkulár bolesti. És nem tudom, hogy ezt hogy kapon ennyit kell fizetni érte. Akkor kiírtam ezzel az utat. Ez a speciálni szarság. Ez ilyen beutalást adott ki neked ki 17-én. Antrasviradus ilyen kivizsgálásra, ami nem sokáig érvényes. Evo Nanaz. Valóban Istudcia. Ez a beutalót, ami a IQ. Szívemet nézte így. Igen, nézzék a szívemet, és itt van ez a beutaló, Molin Zabarnas Kiskinity, Bozilozza Proves, Pancensel Gus, Szizel Minimálno, soron alig bírsz járni, azt arra írtam be. Igen. Yeah. Nem jó vagy, arra írattalak ki. Kardioszka nézzék át, és ennyi. Ez a beutaló, elkedett, hogy el akarsz menni, ez a beutaló, csak hogy sívjákra érvény, a 30 napig. Mind napig érvénysek a beutalóit csak. Hát ez micsoda ez? Recept. Azok az egyik recept, de kettőnek kell lenni, az egy, másikat nem tudom, hogy hol raktam le. A kis táskába. De nem tudom, elveszítettem, na mindegy. Ez a másikat. Kiadják azt recept nélkül is szerintem. Nem kell nekem a recept. Elviszem a papírt, amire rá van írva ezt a hitnás papír, na, és nem tartom sokat. Na jó, hogy ebbenek bele, hogy nekem rád összefér vízbe. És bekaptad? Be... Ja, elfelejtetted. Nem felejtettem el, no. Vigyel rá a vizet, és akkor annyi. Reggel is eltettem meg egy barnát. Többet ettél reggel, jóba. Miért elég volt ez a barna? Másik volt. Igen, nincs itt a szalámba. Hát az valami reklám. Bélom. Igaz. Na, húzzalak? Felszok. Viszont csodál. Ne, hagyjad, nem kell. Add el messze. Igyel, messze. Igyel. Egy leesett valami. Oda. Ez nem az. Jó, jó. Semmi. Be itt beetgetted az orvosságot? Be. Így áll, te vizetre nem láttam. Mi van bélet, figyelem? Na, azt szoktam figyelni, így áll rá egy keveset. Hát majdnem egy pohára megittam. Nacsú. Azért megmutatták a vecának a kisbabát. Mondom, hogy nem mutatták meg a kisbabát meg neki. Az ablakon keresztül, nem? Azon keresztül sem. Hát pedig azok azért ittek. Eltörekedtek. Azok még most értek haza. 200 kilométerre van, ugye? Nem tudom. De, nem tudom én. Persze 200 kilométerre van mi hozzám. Jó van. Akkor ezt most bekötöm. Mert én ráírtam, hogy ez az út. Várjál valamit itt hagy. Mit hagynak? Semmit sem hagyok ott. Kulcsodat is láttam. Nálam van már. Kulóban. Most már bezárom az ajtót.